obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek, 14 września, jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Prezydent Polski i premier Korei Południowej rozmawiali w Krynicy o kontraktach zbrojeniowych i budowie elektrowni atomowej. Płaca minimalna w górę, o ile ogłosi dziś premier. Kryzys migracyjny i wojna na Ukrainie to główne tematy wizyty marszałek Sejmu w Rzymie. Kilkuset polityków, przedsiębiorców i naukowców bierze udział w forum polsko-koreańskim w Krynicy. Spotkanie oficjalnie rozpoczęli prezydent Andrzej Duda i premier Korei Południowej. Szef koreańskiego rządu i głowa państwa rozmawiali o kontraktach zbrojeniowych, budowie elektrowni atomowej, rozwoju transportu i współpracy gospodarczej. A na miejscu w Krynicy jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, o czym jeszcze rozmawiali przedstawiciele Polski i Korei. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Polskę i Koreę łączą nie tylko mocne relacje dyplomatyczne i gospodarcze, ale przede wszystkim strategiczne kontrakty wojskowe. Polska staje się najważniejszym odbiorcą i partnerem w produkcji przemysłu obronnego Korei. Podpisaliśmy umowy na dostawy samolotów FA-50, koreańskich wyrzutni K-239 Chunmoo, czołgów K-2 oraz armatohaubic K-9. Premier Korei Han Duk-soo podkreślał, że współpraca między krajami to nie tylko kontrakty wojskowe, budowa elektrowni jądrowej, inwestycje transportowe, ale także rolnictwo. Otworzyliśmy drzwi dla importu wieprzowiny z Polski. Niebawem do Korei wysyłany będzie także polski drób. Pracujemy również nad szczegółami dotyczącymi importu wołowiny. Republika Korei jest dla Polski drugim partnerem handlowym w Azji, trzecim rynkiem eksportowym na tym kontynencie. Obroty finansowe między państwami w zeszłym roku sięgnęły 10 miliardów dolarów. W Polsce działa obecnie ponad 500 południowo-koreańskich firm. Paweł Pawlica, dziękuję za relację. Rząd przyjmie dziś rozporządzenie o wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku. O tym, ile będzie wynosić, ogłosi premier. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówiła w radiowej Jedynce, że będą to dobre wiadomości dla Polaków, bo minimalne wynagrodzenie musi być godne. Płaca daje poczucie godności, stabilizacji każdej rodzinie, a więc to 3 600 000 Polaków, którzy pracują na płacy minimalnej, muszą mieć godną tą płacę, ale także przeciętne wynagrodzenie musi wzrastać. Dążymy do tego, żeby Polska, będąc państwem nowoczesnym, dynamicznie się rozwijającym, żeby Polacy korzystali z tego dobrobytu i żeby dumni byli, że w Polsce mieszkają. Obecnie płaca minimalna wynosi 3600 zł brutto i jest o 590 zł wyższa niż w roku ubiegłym. Jest duża szansa, że zakaz importu zboża z Ukrainy zostanie przedłużony, mówił o tym w radiowej Jedynce unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Przypomnijmy, unijne embargo wygasa jutro, na decyzję Brukseli wciąż czekamy. Niezależnie od kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, Polska musi chronić własne rolnictwo, mówił na antenie Trójki europoseł partii republikańskiej Adam Bielan, wskazując przy tym, że ukraińskie rolnictwo jest kontrolowane przez wielki biznes i oligarchów. Ukraińskie rolnictwo to jest rolnictwo skrajnie spoligarchizowane, które jest opanowane przez kilkunastu bardzo bogatych Ukraińców oraz wielkie koncerny międzynarodowe i te podmioty mają olbrzymi wpływ na ukraińską politykę. Unijny zakaz importu z Ukrainy obowiązuje na terenie 5 krajów do jutra. Kryzys migracyjny i wojna na Ukrainie to główne tematy wizyty marszałek Sejmu Elżbiety Witek w Rzymie. Zaplanowano rozmowy z przewodniczącymi Włoskiej Izby Deputowanych i Senatu. Wieczorem marszałek Sejmu weźmie udział w rzymskiej premierze filmu poświęconego błogosławionej rodzinie Ulmów. Z Rzymu Karol Dermoros. Choć to ostatnia w tej kadencji parlamentu zagraniczna podróż, to marszałek Elżbieta Witek podkreśla wagę tematów, jakie podejmie w rozmowach z szefami Izby Deputowanych oraz Senatu. Wojna za naszą wschodnią granicą i na pewno sprawa dotycząca nielegalnych migrantów, ponieważ Włosi mają z tym problem, my też ten problem dostrzegamy. Pobyt marszałek Sejmu w Rzymie wiąże się ponadto z premierą filmu TVP Polonia Przykazanie miłości, historia rodziny Ulmów. Będę głośno mówiła o tym, jaką bohaterską rodziną byli nie tylko Ulmowie, ale jakimi bohaterami byli Polacy, którzy udzielali pomocy i schronienia Żydom. Myślę, że to jest potrzebne, ponieważ na tym pokazie będzie cały korpus dyplomatyczny, także przedstawiciele ONZ-u. A w piątek na zakończenie wizyty marszałek Sejmu wraz z delegacją będzie modlić się w Bazylice Watykańskiej przy grobie świętego Jana Pawła II. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. Uwaga włoskiego rządu koncentruje się obecnie na wyspie Lampedusa, gdzie dziś miejscowe władze ogłosiły stan wyjątkowy. Kryzys migracyjny na tej niewielkiej wyspie osiągnął apogeum. W ciągu ostatnich 2 dni przypłynęło 7 tysięcy migrantów. Obecnie na wyspie znajduje się o 1000 więcej przybyszów z Afryki niż mieszkańców tej wyspy. Sytuacja w miejscowym ośrodku dla migrantów, który ma 600 miejsc, jest dramatyczna. Dziś samolotami i statkami ponad 2,5 tysiąca migrantów zostanie przewiezionych do ośrodków na Sycylii i w południowych Włoszech. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Resztki frontu, który wczoraj i w nocy przechodził nad naszym krajem, mamy na południu i południowym wschodzie i tam właśnie zachmurzenie duże w tej chwili w Małopolsce i na Podkarpaciu. I tu przelotne opady deszczu i lokalnie burze, możliwe, że z gradem. Uwaga na wiatr, bo w czasie burz może powiać bardzo mocno. W pozostałej części kraju już lepsza pogoda, zachmurzenie małe. Chwilami tylko będzie się chmurzyć nieco bardziej i gdzieniegdzie mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 11. Krzysztof Sagan za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, dwie dwójki, reszta trójki, przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem. Ponownie dzień dobry Państwu. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Play another song here, then you can leave. With your delicate wings, I used to weave. Maybe there's an undertow here, or maybe this is stuck up in the air. Glitters in gold. fresh steps or watch it all fall apart again. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 13,5 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, w poprzedniej godzinie mówiliśmy o tym, jak rośliny radzą sobie w zmieniającym się klimacie, że ten klimat nam się ociepla. No to najlepszym dowodem tegoroczne lato. No ale to ocieplenie nie będzie się ciągnąć w nieskończoność. Według naukowców z Rutgers Schools of Art w Stanach Zjednoczonych efekty ostatniej epoki lodowcowej mogą się powtórzyć. Jest to właśnie związane z topnieniem lodowców i podnoszeniem się poziomu oceanów. O zjawiskach występujących w klimacie Ziemi cyklicznie opowie Państwu Bartosz Bielecki. To słynna wiewiórka z bajki Epoka Lodowcowa. Słynie z tego, że w pogoni za orzechem często pakuje się w kłopoty. Ziemia wkrótce może przypomnieć sobie o tym, co działo się pod koniec ostatniego zlodowacenia. Czyli ponad 10 tysięcy lat temu. Takim najbardziej charakterystycznym biomem epoki lodowcowej jest tak zwana stepotundra, albo inaczej step mamuci. Dr Michał Loba, Polska Akademia Nauk, Muzeum Ziemi w Warszawie. Najlepszym przybliżeniem tego, jakbyśmy chcieli to sobie wyobrazić, jak to środowisko wyglądało, to będzie taki współczesny step, jak na przykład w Mongolii, tak, gdzie mamy przede wszystkim trawy. Ale też wiemy dzięki coraz nowszym badaniom, że inne rośliny zielne też towarzyszyły tym trawom, były dość pospolite. Wróćmy jednak do współczesności. Obecnie trwa holocen, a etap ten klasyfikuje się jako interglacjał. Co oznaczają te wszystkie słowa? Przede wszystkim to, że w historii Ziemi teraz jesteśmy w czasie ocieplania się klimatu, ale to nie oznacza, że odbywa się to bez udziału człowieka. Mniej więcej z końcem XIX wieku rozpoczęło się ocieplenie, które trwa do dzisiaj, od lat 80. przyspiesza. Profesor Maciej Dąbski, Katedra Geografii Fizycznej, Uniwersytet Warszawski. Lód zamienia się w wodę, woda odpływa do oceanu, wieloletnia zmarzlina pod naszymi nogami też topnieje. Wzrost temperatury oceanu, a to się dzieje, globalny wzrost temperatury oceanu, zwiększa objętość wody. Profesor Bogdan Chojnowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. No i tu, gdy rzeczywiście ta woda choćby nieznacznie ją ociepli, to trzeba się liczyć z tym, że poziom wody zaczyna wzrastać bardzo wyraźnie. A to może prowadzić do katastrofalnych skutków, takich jak coraz częstsze powodzie i problemy z dostępem do wody pitnej. Klimat na naszej planecie powinien już stopniowo, powolutku, ale się ochładzać, zmierzać ku kolejnemu zlodowaceniu. Zanim by ono się na dobre rozpoczęło, to mielibyśmy jeszcze pewnie parę dziesiąt tysięcy lat. Tym niemniej ten klimat powinien się powolutku ochładzać. Natomiast za sprawą naszej działalności, głównie emisji gazów cieplarnianych, temperatury rosną, ten klimat staje się coraz cieplejszy. Dlatego naukowcy biją na alarm. Kluczowe pytanie brzmi, czy da się to wszystko jeszcze zatrzymać? Dopiero zatrzymanie wzrostu temperatury zatrzyma proces zwiększania objętości się wody w oceanach. I tak w zasadzie od tego trzeba zacząć. W lipcu średnia globalna temperatura powietrza była najwyższa w historii. Ocieplenie, potem ochłodzenie, potem znowu ocieplenie, potem znowu ochłodzenie. No i tak w kółko. Tak to się, proszę Państwa, na Ziemi dzieje. Teraz szykujmy się, zima idzie. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy, wszystkie moje wady, całą marność wy. Trzeba słów, by wyrazić mi miłość. Ile trzeba łez, żeby przez to przejść? Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście. Cię. gitara na koniec tego nagrania. To Wojtek Mazolewski, Bella Nagi. 21 minut po godzinie 11. Dwie dwójki, siedem trójek to nasz redakcyjny numer telefonu. Przy nim Daniel Leśniewski, a państwo dzwonią. Ja jestem takim kibicem, znaczy okazjonalnym. Mnie się wydaje, że tą całą kadrę narodową, która już nie jest narodowa, ja bym rozwiązała i w ogóle nie miała żadnej nadziei, że cokolwiek można tam zrobić. Moim zdaniem to są leszczerzy i im zupełnie nie zależy na tym, żeby rzeczywiście reprezentować Polskę jakoś na odpowiednim poziomie. A może piłkarze pomiędzy siebie by wybrali trenera? Niech usiądą w kółko, w stole, przy czymś i pogadają i wybierą trenera między sobą. Dwie dwójki, siedem trójek. Nie wiem, tematu nie wywoływałem zupełnie, więc nie wiem dlaczego akurat w tej sprawie, no ale państwo dzwonią. Musimy więc przyjąć naukową, a jakże hipotezę o temacie, który wywołał się sam.

Vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Produkty marki Whiskas aż 30% taniej. Oferta ważna do 16 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, minęła już 11.30, więc chwilę sprzed lat kolejną mam teraz dla Państwa. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 14 września 1807 roku wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Aaron Burr został uniewinniony z zarzutu spisku. No to może zanim opowiemy o samym wydarzeniu, przybliżmy krótko postać wiceprezydenta Burra. To jest w ogóle naprawdę fenomenalna historia, w której prezydent, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych jest oskarżony o spisek przeciwko własnemu państwu, prawda? To jest rzecz niespotykana, o ile my państwo mieli w historii tego kraju. Sam Aaron Burr był patriotą, walczył w armii kontynentalnej. Był wybrany do Senatu USA, kandydował na funkcję wiceprezydenta z listy demokratyczno-republikańskiej partii Thomasa Jeffersona. Prekursora zresztą przecież, tak? Tak. Demokratów, partii tak, demokratycznej. Dokładnie. Natomiast prezydenturę wtedy wygrał John Adams. Burr opuścił Senat i wrócił do, jakby to powiedzieć, pracy samorządowej na terenie miasta Nowego Jorku, bo ja tym nie wspomniałem, że w zasadzie od Nowego Jorku zaczęła się jego kariera. W 1800 roku Jefferson ponownie wybrał Burra na swojego kandydata jako wiceprezydenta. Natomiast problem polegał na tym, że w wielkim skrócie nie wszyscy patrzyli pozytywnie na kandydaturę Burra. I Jefferson, krótko mówiąc, chciał Burra, nie wiem jakiego użyć właściwego schować, słowa, uciszyć? Schować, spuścić jakoś gdzieś tam, zakryć ukryć, go. Uh-huh. Ukryć go. Natomiast no oczywiście to nie mogło mieć miejsca, ponieważ głosowano na obie kandydatury razem, to była jakby wspólna lista. Burr został wiceprezydentem, natomiast Jefferson odsunął się od niego i nie poparł jego renominacji na drugą kadencję w 1804 roku, co doprowadziło do tego, że Burr popadł w pewnego rodzaju konflikty z różnego rodzaju politykami, między innymi ze znanym również politykiem Aleksandrem Hamiltonem, a ich konflikt doprowadził do pojedynku między oboma panami. Niezła historia. Mówimy, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Aaron Burr został uniewinniony z zarzutu spisku. No to teraz powiedzmy, cóż to był za spisek? Może zanim jeszcze o tym spisku, ja tylko dokończę, że właśnie doszło do pojedynku między Burrem i Hamiltonem, w wyniku którego Burr postrzelił Hamiltona, a Alexander Hamilton, naprawdę postać też nietuzinkowa, jeżeli chodzi o amerykańską scenę polityczną, zmarł w wyniku odniesionych ran. Oczywiście. Tu chodziło, przypomnijmy, że sprawy honorowe były w Stanach Zjednoczonych no, niezwykle ważne na porządku dziennym. Tak, a tam o byle co kłócąc się, można było liczyć się z tym, że zostanie ktoś właśnie wezwany do zadośćuczynienia w postaci na przykład pojedynku, prawda? No i doszło do takiej sytuacji, ponieważ Burr poczuł się obrażony oskarżeniami Hamiltona. Natomiast po śmierci Hamiltona Burr w zasadzie znalazł się na takim cenzurowanym wśród amerykańskiej opinii publicznej, co skutkowało tym, że w 1805 roku, gdy Burr sam się uznał za całkowicie zdyskredytowanego poprzez różnego rodzaju szczerstwa, miał uknąć on spisek z ówczesnym naczelnym dowódcą armii amerykańskiej Jamesem Wilkinsonem, mając na celu zajęcie terytorium Luizjany i ustanowienie niezależnego imperium. Natomiast tak się złożyło, że Wilkinson w zasadzie po tych wstępnych rozmowach z Burrem, w sytuacji, kiedy zorientował się, że Burr też próbuje negocjować z Brytyjczykami, krótko mówiąc, zrobił voltę i doniósł o wszystkim prezydentowi Jeffersonowi, co doprowadziło do stworzenia komisji śledczej, przeprowadzenia śledztwa. Wilkinson całkowicie tutaj stanął już po przeciwnej stronie barykady. Barr został aresztowany, natomiast właśnie 14 września podczas prac komisji został uniewinniony pod względem formalnym. Mimo to opinia publiczna osądziła go jako zdrajcę, a on w wyniku działań różnych osób w zasadzie został zmuszony do tego, aby udać się na wygnanie do Europy. Wrócił później do Nowego Jorku, jednak już zmarł w zapomnieniu w roku 1836. O wydarzeniach sprzed 216 lat opowiadał historyk profesor Tomasz Gajewnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Thank you. cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, schować i mieć, nie tak to mogę, nie tak to chcę. Wstawać i brać, schować i mieć, nie tak to mogę, nie tak to chcę. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię, chyba tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Tak jak wszystko. Wstawać i brać, schować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, schować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Klaus Mittwoch sprzed lat w Trójce przed południem. 17 minut pozostało nam do godziny 12, żeby jakoś tak nawiązać do tych słów, które słyszeliśmy przed chwilą w piosence, powinienem powiedzieć: Jezu, jak ja lubię biegać. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś zaprosimy na najbardziej prestiżową imprezę maratońską w naszym kraju. No, może jedną z dwóch, bo organizatorzy maratonu w Poznaniu pewnie by się na nas obrazili. Mówimy tym razem o maratonie warszawskim. Dyrektor imprezy, Marek Tronina, mówi, jak będzie wyglądała trasa biegu w tym roku. Startujemy i kończymy zresztą również pod Pałacem Kultury, na ulicy Emilii Platert, na wysokości sali kongresowej. Po drodze wiele miejsc, które warszawiacy nie tylko znają, bo Aleje Jerozolimskie, o tej ulicy każdy słyszał, Most Poniatowskiego to pewnie też. Będziemy przebiegać obok Stadionu Narodowego, potem obok Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, Mostem Gdańskim, będziemy się udawać w kierunku Żoliborza, a potem Woli, potem przebiegniemy przez Bemową, ulicą Radiową, i wrócimy w kierunku centrum, czyli Śródmieścia, przez Bielany. A więc Bielany, ulica Marymącka, przebiegniemy obok Akademii Wychowania Fizycznego, potem przez dzielnicę Ruda Marymont, Żoliborz, Plac Wilsona, no i potem już Nowe i Stare Miasto, czyli ulica Bonifraterska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyska i meta tam, gdzie wspomniałem, czyli na ulicy Emilii Plater. Marku, wiadomo, że do maratonu trzeba się szykować, to dystans bardzo wymagający, nie bez powodu nazywany królewskim, ale nie tylko tacy biegacze będą mogli wystartować w przyszłą niedzielę w Warszawie. To jest oczywiście dystans, który wymaga przygotowania. Zapraszamy na bieg na 10 kilometrów, który będzie startował pół godziny po maratonie, dokładnie w tym samym miejscu się będzie zaczynał i kończył co maraton. W przeddzień biegi dzieci, czyli w sobotę od lat 3 do 16, ale też zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, bo to jest dla nas też bardzo ważny element i stawiamy na niego, do wzięcia udziału po prostu w wielkiej sportowej imprezie. Pod Pałacem Kultury już od soboty będzie funkcjonowała olbrzymia fanzona dla kibiców z całym mnóstwem różnego rodzaju atrakcji. Nie lubię tego słowa, ale użyję go całkiem świadomie, ale też 30 kilka stref kibicowania na starcie, takich fanzon, które lokalnych, osiedlowych, które mają sprawić, że najpierw ludzie się zaciekawią, podejdą, zobaczą, a potem staną się świadomymi kibicami, a za jakiś czas może po prostu do nas się przyłączą. Do biegania i kibicowania zapraszał dyrektor maratonu warszawskiego Marek Tronina, a Igor Bachut jak co tydzień zaprasza do tego, żeby wziąć mapę w rękę, założyć kompas na kciuk i spróbować biegania na orientację. Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz czytałem wiersz Stanisława Barańczaka, Pierwsza Piątka. To ten, w którym pada znamienna kwestia. Socjotechnika. Bez meczów, lig tabel zbyt by się dłużyły tygodnie. W wierszu chodzi o rozgrywki NBA, a przyczynkiem do tych rozważań są występy Boston Celtics z Larry Birdem w składzie. Ale to było dość dawno temu. Na tyle dawno, by się przyzwyczaić, że jesień to czas rozpoczęcia rozgrywek ligowych w zdecydowanej większości sportów. Tyle, że w orientacji sportowej, o której tu namiętnie opowiadam, sprawa wygląda akurat inaczej i jesień te ligowe rozgrywki zamyka. Rozgrywki to może niezbyt odpowiednie słowo. Ligową hierarchię w Polsce wyłania się w dwóch rundach zawodów, wiosennej i jesiennej. W sumie dwa weekendy, sześć startów, ale emocji wystarcza za cały rok. Szczególnie interesujące są zmagania w sztafetach. Nie takich wszakże, jakie rozgrywane są w ramach Mistrzostw Polski czy świata, gdzie juniorzy rywalizują z juniorami, kobiety z kobietami i tak dalej. Nie, tu przeprowadza się zmagania w tak zwanych sztafetach klubowych, gdzie zmian jest siedem. Niektóre biegają panowie, niektóre panie, do tego w różnym wieku, a dwie zmiany na początku biega się w nocy. Opis trochę skomplikowany, ale chodzi tu o to, żeby poszczególne kluby zaprezentowały cały swój potencjał, od młodzików po weteranów, i żeby każdy, czy niemal każdy, miał szansę w takiej sztafecie pobiegać. W każdym razie wyniki tej rywalizacji są podobne jak przed rokiem. Najmocniejszym klubem w Polsce ponownie okazał się Śląsk Wrocław przed Orientusiem Łódź i UNTS Warszawa. Zabawne o tyle, że kiedy biegałem w ligowych rozgrywkach pierwszy raz, a to w odróżnieniu od pierwszej lektury wiersza Barańczaka akurat pamiętam, raptem ponad 38 lat temu, to żadnego z tych klubów w polskiej orientacji jeszcze nie było. Nie szkodzi. Może to jednak jest dowód na to, że się ten sport rozwija. Zapraszamy do sprawdzenia samemu. I to tyle w tej audycji. Na kolejną, na biegowo, zapraszam za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. I jeszcze przy okazji tego naszego cyklu coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Propozycja z naszej listy przebojów do biegania. Seal. Everyone says you're amazing. Not that you're bleeding, but you're through it now. So you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone. So you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean. But only you know who the real ones are, cause you've seen. Feel okay when you run, thinking it's doomsday, you got to let it go, so you run, so you run, pretend you don't see it, that we can live the night when you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean. Przed południem, jeszcze 9 minut i będzie 12. Na zakończenie naszego magazynu popularno-naukowego wracamy do tematu zupełnie nie w temacie, który w dodatku wywołał się sam. chciałbym, aby sobie pan Lewandowski kupił naszą drużynę narodową i nie utrzymywać tego po prostu z budżetu. I oni by sobie ustalili, jaki jest trener, jakie na to finansowanie i tak dalej. Wszyscy nasi przeciwko naszemu trenerowi się zwracają, że on taki, że owaki, a tak naprawdę to piłkarze gonią po boisku i biegają. To tak samo jakby kierowca na drodze przekracza dozwoloną prędkość, łamie przepisy, a wszyscy czepialiby się jego szefa, że on na to pozwala. Poprośmy o rozwiązanie z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Te leśne dziadki niech już idą, no bo kto tego trenera wziął i za takie pieniądze, no. I wtedy będziemy mogli naprawiać. Najwyższy czas, żeby piłkę po prostu dostosować do realiów. Teraz ona stała się nieatrakcyjna do oglądania. Tak jak w hokeju albo jak w koszykówce, zakaz podawania do tyłu przez środkową linię albo tak jak w hokeju przez dwie linie. Skończyłoby się z tym graniem. Ty do mnie, ja do ciebie i tak dalej i cofanie do szczęsnego i później on wykopuje piłkę i tracimy oczywiście, bo obrońcy są wyżsi. Czyli tak, czyli zmienić trenera, zmienić związek, zmienić zawodników i jeszcze zmienić przepisy. Wszystko najlepiej zmienić. No to za chwilę zmieni się obsługa. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Witold Lazar. Dziękujemy. Tam, gdzie był mój rodzinny dom, w pustych ścianach wieje tylko wiatr. Dawno tam przyjaciół nie ma już, ślepy ląd.